Lukas bab 7. Sakwise rampung anggone memulang marang wong-wong, Gusti Yesus terus mlebu nang kutha Kapernaum. Nang kono, eneng sawijining ofisi Rom sing duwe slav sing ditresnani tenan. Slav iki lara nemen, wis arep mati. Kadung ofisir mau krungu bab Gusti Yesus, dekne terus kongkonan pengarepe wong Ju siji loro. Nyuwun marang Gusti Yesus supaya teka ning omahe lan nambani slave. Wong-wong sing dikongkon mau terus budal ning nggone Gusti Yesus. Kadung wis tekan, terus padha nyuwun banget marang dekne ngomong. Mbok ofisir iki ditulungi to. Awet ora eneng ilange. Wonge tresno marang bangsane awake dhewe. Wujude dekne gaweke sinagog awake dhewe. Gusti Yesus terus melu wong-wong mau. Kadung wis cedhek omahe, ofisire terus kongkonan kanca-kancane metuki Gusti Yesus kongkon ngomong. Guru ora usah ngelumui teko nang omahku. Aku ora pantes mbok dayoi. Aku dhewe ya rumangsa ora pantes moro nang nggonmu. Mbok ngetokke tembung sak kecap wae, mesti slave bisa mari. Awit aku dhewe ya sak ngisore penggedheku. Lan aku dhewe uga duwe soldat-soldat ing sak ngisorku sing kudu manut marang aku. Nek aku merintah sing siji ngomong, kono lunga, wonge ya lunga, lan liyane tak celuk, rene, wonge mesti teko. Nek aku ngomong karo slavku, iki ditandangi, mesti ya ditandangi. Gusti Yesus ngumun krungu tembunge ofisir mau. Dene terus ndelokke wong-wong sing padha melu, terus ngomong. Tenan, aku durung tau tumon wong sing duwe pengandel semono gedene. Ing sak tengahe wong Israel wae ora eneng. Kadung wis balik meneh, wong-wong sing dikongkon metu Gusti Yesus mau, terus padha weruh nek slav sing loro wis mari. Ora let suwi, Gusti Yesus terus budal ning kutha Nain. Murid-muride ya melu. Lan wong pirang-pirang padha ngetutke. Kadung Gusti Yesus wis metekan lawange kutha kono, kok eneng wong mati dipanggul metu. Sing mati kuwi bocah nom. Anak sing ora eneng tunggale. Ibune wis rondo. Wong pirang-pirang saka kutha kono padha melu layat. Gusti Yesus terus melas marang mbok rondo mau. Dekne krasa sedih uga. Mulane terus ngomong. Ojo nangis, Bu. Gusti Yesus nyedeki bandosane terus didembek. Wong-wong sing manggul bandosane padha mandek. Gusti Yesus terus ngomong. Li, aku ngomong marang kowe. Tangi. Bocah sing mati mau terus jenggelek njagong. Terus mulai ngomong. Gusti Yesus terus masrake bocahe marang ibune. Wong kabeh padha wedi terus ngluhurke Gusti Allah ngomong. Eneng nabi gede tangi nang tengah awake dhewe. Gusti Allah wis teko arep nyelametke umate. Kabar bab Gusti Yesus iki terus meremen-meremen ning bawah Yudea sak kabehe lan uga ning sak kiwa tengene. Yohanes krungu kabar bab Gusti Yesus saka murid-murite. Dene terus nyeluk murid loro dikongkon ning nggone Gusti Yesus, kongkon takon ngene. Apa kowe kuwi Kristus? Sing wis ketulis nek bakal teko. Apa awake dhewe kudu ngenteni wong liyane? Kadung murid loro mau wis tekan nggone Gusti Yesus, terus ngomong, Yohanes Pembaptis sing ngongkon awake dhewe teko nang nggonmu. Kongkon takon apa kowe kuwi Kristus? Sing kudu teko, apa awake dhewe kudu ngenteni wong liyane? Ing wektu kuwi, penere Gusti Yesus ijik nambani wong pirang-pirang sing loro. Demit-demit ditundungi, lan wong sing lamut ditambani bisa weruh meneh. Gusti Yesus terus semawur ngene marang wong loro mau. Kono balik nang nggone Yohanes. Kono diomongi bab apa sing kowe weruh lan krungu. Kono Yohanes diomongi nek wong lamur bisa weruh meneh. Wong lumpuh bisa mlaku meneh. Wong loro lepra bisa resik meneh awake. Wong budhek bisa krungu meneh. Wong mati urip meneh. Lan kabar kabungane Gusti Allah digelarke marang wong sing ora duwe. Bejo, wong sing ora mangu-mangu bab aku. Sakwise murid-muride Yohanes lunga, Gusti Yesus terus ngomong ngene bab Yohanes marang wong-wong. Donge kowe marani Yohanes nang wusten kae. Sakjane kowe padha mikir bakal weruh apa? Apa ndarani bakal weruh damen sing ketara angin rono rene? Lah ya ora to. Lah ndarani arep weruh apa? Apa wong sing nganggo salin sing larang? Wong-wong sing saline api-api lan uripe adus bondo kuwi manggone nang pales. Lah kuwe nang wusten goleki apa? Apa padha kepengin weruh nabi? Ya bener. Kuwe malah weruh wong sing ngungkuli nabi. Awit Yohanes kuwi kongkonane Gusti Allah sing tekane wis ketulis nang kitab ngene. Gusti Allah ngomong, "Iki kongkonanku sing tak kongkon budal dhisik gaweke dalan kuwe." Gusti Yesus terus ngomong, "Tembungku iki dirungokke. Ing satengahe wong kabeh ing donya kene, ora eneng wong sing ngungkuli Yohanes Pembaptis. Nanging, senajan ngono, wong sing cilik dhewe ing kratone Gusti Allah, gedene ijek ngungkuli Yohanes." Wong kabeh sing krungu tembunge, uga wong-wong belasting, padha ngakoni nek Gusti Allah bener lan padha njaluk dibaptis karo Yohanes. Nanging para Farisi lan para guru kitab padha nampik apa sing dikarepke Gusti Allah ing uripe. Mulane ora padha melu njaluk dibaptis karo Yohanes. Gusti Yesus terus ngomong meneh, "Wong-wong jaman saiki keneng tak padake karo apa ya? Eling-eling kaya bocah-bocah sing dolanan nang latare pasar. Sing sak krompol ngomong karo liyane, kowe tak mainke lagu kabungahan, nanging ora gelem joget. Wis tak kidungke lagu kasusahan, kowe ora nangis. Donge Yohanes teko, dene poso lan ora ngombe anggur. Lah kowe ngomong jarine Yohanes kelebon demit. Lah nanging donge anake manungsa teko, dene mangan lan ngombe, kowe ngomong delokke kae. Wong murka lan tukang ngombe, kancane wong belasting lan wong ala. Nanging Gusti Allah gedih kaweruhe. Lan kuwi diwujudke karo wong-wong sing padha nampa kaweruhe." Sawijine wong Farisi jenenge Simon nyuwun marang Gusti Yesus teko lan mangan ning omahe. Gusti Yesus ya terus teko ning omahe Simon terus njagong. Ning kutha kono eneng sawijine wong wedok sing nglakoni urip dosa. Kadu wong wedok iki krungu nek Gusti Yesus merdaya ning omahe Simon wong Farisi, dene terus teko nggawa botol isine lenga wangi. Wong wedoke terus ngadeg ning burine Gusti Yesus ning sebelah sikile terus nangis. Luwe tumetes nelesi sikile Gusti Yesus terus dilapi karo rambute. Wong wedok mau terus ngambungi sikile Gusti Yesus terus diusapi karo lenga wangi. Simon sing ngampirke Gusti Yesus weruh sing ditindakke karo wong wedok kuwi terus nggagas, "Nek Yesus kuwi nabi tenan, mesti dene yo ngerti nek wong wedok sing demek sikile kuwi wong dosa." Mulane Gusti Yesus terus ngomong marang Simon, "Simon, aku arep duwe omong sithik marang kowe." Simon semaur, "Monggo guru, monggo." Tembunge Gusti Yesus marang Simon ngene, "Eneng wong loro duwe utang karo wong sing tukang utangi duit. Sing siji utange 500 SRD, sing liyane 50 SRD. Kabeh loro ora bisa mbayar utange. Mulane wong sing utangi duit ngomong marang wong loro kuwi nek wis ora usah mbayar utange. Saiki aku takon marang kowe Simon, wong sing ngendi sing luwih gedhe katresnane marang wong sing ngutangi duwite?" Simon semaur, "Tak kira ya wong sing luwe oke utange." Gusti Yesus ngomong, "Kowe bener." Gusti Yesus terus ndelokke wong wedoke karo ngomong marang Simon, "Kowe weruh wong wedo iki? Donge aku mlebu nang omamu. Kowe ora nyawisi banyu kanggo wiso sikil. Nanging wong wedo iki nelesi sikilku nganggo luwe terus diusapi karo rambute. Donge aku mlebu omamu, aku rambok ambung. Nanging wong wedo iki ora leren enggone ngambungi sikilku wiwit aku teko nang omamu. Kowe ora nglengani sirahku. Nanging wong wedo iki ngelengani sikilku karo lunga wangi. Ngerti yo? Katrisnane wong iki sing semono gedene. Ngetokke sepiro gedene dosane wongi sing wis di ngapura karo Gusti Allah. Wong sing nampa pangapura mung sedidik, katrisnane yo sedidik. Gusti Yesus terus ngomong marang wong wedoke, dosamu kabeh wis di ngapura. Wong-wong sing bebarengan mangan karo Gusti Yesus terus padha rasan-rasan, wong kuwi sapa to? Kok wani ngapura dosane manungsa? Nanging Gusti Yesus ngomong marang wong wedok mau, pengandelmu sing nyelametke kowe. Wis. Kono mlaku sing apik-apik.